الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المؤمنون، قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاوي خواي قورتان لسربيت إيمان داران خواناسان بردوامين لباس كردني صفاتي عباد الرحمن وقت دياري كرا والقرآن لكوتاي سوري فرقان بيشتر باسي دو صفتي أوانا من كرد كأو بندان براسي بو خواي قلائي بونوا أواني كبراسي بو خواي قلائي بونوا وبندي راستقيني خوان وبندي دينار درهمو هوا وآرزو بندي طاغوتنين أوانا صفات الروشت يعني جوانا بيشتر باسي دو صفات من كير أويش أوي ككاتي ريدكن لنا وخلقا أوانا خلقان يكن خويا بزل نازانا تكبريا نية دعية نية أوانا بيفيزن أوانا خاشين خلقاني بيتكبر دور لتكبر وصفتي دوميشيان أوانا لنا وخلقاكاتي خلقاني نفهم زمان شريان بيدكا وسكاتيان بيدكا أوانا صبر وتحمليان هيا أوانا خوراقر لبرامبر خلقاني نفهم ونارحت يكاني جيان بويا إنسان إيمان داري راسقين هم تكبري وهم صبر تحملي زورا او انا خلقاني كن بروج دنا وخلق او صفات يانا كروج ديان زور جوانا اي بزان بشو حال يان شيو بشو طبيعه عالت يان شونا او انا بشو خواي غور وصف عندك هذا فرمي بروج كخلق خريشي معيشه وغزران جيان خريشي او دان كرنوي خلق وخاكن خريشي خدمت كردن وبيونديان لقال خلق آوا چاکو پاکا بشویش پیوندیان لگل خوای خلق چاکتر و پاکتر که اوانا شو بعبادت زندو دکنوا والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما اوانا شو دمین نوا که بپیو دوستن لنویجکانی اندا زور دمین نوا ولسزده دریج دا سزده بو خوا دبن سبحان الله اوانا که بروش پیوندیان لگل خلچی خوا دا آوا چاک بی دا بی بشو لگل پیوندیان لگل خوای خلق دا چون بی شتکل زویو برو آسمان در واسرنج دن عزیزه کنم بندکان راستقین کانی خوا شو نویج دکن بردوام شو نویج دکن زور لنویجه کنیان دمین نوا چون که با بشوی چی گشتی نویج هیوی و شناسی انسانی مسلمانه اوی که هر نویج نکا بتأکید بی ایمانه نویج علاقه قيل بين بند وخوادا الصلاة صلة والسجدة قربة صلاة نويش صلة سجدة بردنيش أو نزيجية بوي خوادا فرمي واسجد وقتريب سجدة بو خوابر أو لخوان زيجد بيوا لو كاتي كتو سجدة بو خوادا بي نو چواند بو خوا أخيت سرزوي لو كاتا دا زور لخوان زيجي دي زور منو لسجدة دا بلام ايما لسجدة دا زور بپلي لنويش كان منظور با پلین بلان براستیش تکوان نیه بایه دبینی عزیز کنم پیاو چاکن زور لشولویج امانو پیغمبری عزیز من صلاة و سلامی خواهی لسر به فرمویتی و افضل صلاة بعد الفریضت صلاة اللیل چاکترین نویج لدوائی نویج فرزکن شو نویج بایه دای که عایشه خواهی لرازی به بو من دا جراتو که پیغمبری عزیز من سرور من نوری چاو من دا فرمی اونده شو نویجی دا کردو لج نویجه کانی اونده دا وستا شوان حتا پی کانی اوسابو و تم ای رسولی خوا او بو خود اونده عزید دادی لکاتیک دا خوای گوره لگناهی برو دواد خوش بوا فرموی افلا اکونو عبدا شکورا اینا بیا منیج عبدی چی شکران بجیر بم وای هزار صلات و سلامی خوال لسر بی ای پیغمبری وفادار تو برانبر او شکرانه بخواد کی برانبر او ام همو شونو جا سبحان الله او چون بوا پیشینانی اویش به همان شوا او تا ابن مسعود خوالی رازی بیده فرمی فضل و گوری شونویش بسر نویجی روش دا وکو فضل و گوری صدقی نهینی وایا بسر فضل و گوری صدقی عشکرا دا آخر صدق و خیر اگر دستی راز بیکا با دستی چه پینه زانه او مثلا نهینی بونیش دکیا بلام شونویجی شون که نهینی و سریه بوی اون دا فضل و گوری زورا خو اگر صدقه دا هولد بوکتی و فیسبوک آگا دار بو همو عالم آگا دار بو فلان کس دعوتش فلان کسی کردو خیرش کردو اصاد خان فیسبوکش بوی همو دنیا بزانه بوی خیری تیانه مینه بوی براسی شونوش اونده گرنگا اونده خیری زورا چون که نهینیه پیاو چاکان شوکانیان بش کرد بو یعنی لبین خیزانکانیان دا هر شهر ساعته یچشان بخبر به ابو هریره خوایل رازی به خوی و خیزانکی و خزمتکارکی شویان کرد بو بسه بشوا هر یکیان بناره بردوام عبادتی اندکر شونوش اندکر ذکر و تسبیحاتی اندکر بو اوی کوا برکت لمالکیان غافل نبن شو تاب یعنی عبادت هبید ای بدا خوا اگر سنجی شوکانی ایم ابدی ای ایمش باش ما کردو خو ایمش تا سعاد دوانزا تا سعاد یک لبر او کنال فاسیده دروزنانا پروپاگنده دادنیشین دوائی سعاده چی زور هیلاک دبین بی طاقت دبین او جارده کوین و کلاچی بوگنی و بیانیش بو نکشو نویش بو نویش فرزکش او تا خبری نابیت و پناه بخوا هبی لوانه بله ماموستا تو باسی شونویشی چیه که خلچی اگه او تا نویش فرزکانش بچه اچی ناکه بله ایمه شو من باش کردوا با پروپاگنده و درو دلسه هندگ لکنال فاسی دکن هندگ لقصه دنیایی بله ام پیاو چاکانی پیش ایمه شویان باش دکر با طاعت و عبادت اوان لچوی و ایمه لچوی عزیزکانم شو زور گوره یا شو زور گوره یا او تا اونده گوره یا خواه گوره سویندی با شو خوارد و شوی پیش روش خستو ها شو اونده گوره یا لشو نویجا شو نویج جیگه راز و نیاز و چپا کردن لگل خوا لگ بین خود و خوا بوی سید احمدی نقیب لشعرکه یا دلی جلا سبارت با گوره شو قصدکا الی جی نیاز و ناز و رازی حضرتی جانان شو وقتی نازل بونی فیض و رحمتی سبحان شو شو که معراج و ظهوری بحر نوری تیابوا تا قیامت روش لدوی گریان و همشادان شو بار شو دا دز دزی خوی بکا و گرجی هر وقتی زاری و طاعت و پا رانوی پاکان شو کلا شو معراجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم کلا شو قرآن دا بزیو بو آسمانی دنیا که هموشتا گورکان لشو بوا شو کاتی نالانو لالانوی پاکان کاتی طاعت و عبادتا که کس پیان نزانه او گوری شو آزیز کانم بویا دلی شو اگر نبوای کی دستی ددا وصلی حبیب خیری طاعت و عبادتی شی بدو چندان شو اگر شو نبی ایما کی به خدمت پیغمبر گی صلی الله علیه و سلم ایما لخوا پیغمبر دبینی صلی الله علیه و سلم پیاو چاکان بو شو اوند گوری عزیز کان به سبب نبو ل قرانا ک شو پیج روش خرا نور و ظلمت هر دو ضد جامعی ام دو انا شو به حکمت نیا خو ل قران دا شی پیج روش خستوا ما بس پی و لیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا ها خو هم سوند پیش خورد و همشی پیش روش خست و اما به حکمت نیه به سبب نیه چون که نور و ظلمت تاریشی و روناچی هر دو دژیه کن بلام شو توانیویتی هر دو جان پیک و کوب کاتوا تاریکایی شو روناچی استیرکان نبینی همویان لیه کاتایا خو استیره لروشان نبیدره بوی براسی شو زور به نور خو گوره جا دلی احمدی بیچاره اگر چی ساچینو ما تبرو روش بولی خای جانان شیدا و شیعت و سرگردان شو الله هرچن بر روش لبینی احمد ساکین و بیتاقت و داماوا بلامش بو شو بولی خای ذاتی الله بو شو نش بو پاران و شیدای سرگردان و خو شیعتی لهاتوا بای براستی اما گوری شو عزیز کانم جا بله یشک لزانه چی پرسی اره قربان خوای گوره چی ایشی با شو نشی ایمه اما تا شو نشی بو بکنیم اویش فرموی خواه ایشی با شو نشی ایمه نیه ایمه ایش من با شو نشی بو او سفر درود ریشه بو ملوینه سال نو قبر و 15,000 سال قیامت کنه برتوا بله عزیز کانم شو نشی گلی گوره او تا پیغمبری عزیز من صلات و سلامی خواه لسر بی دفرمی ینزل الله تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول قال إخوائي تبارك وتعالى كاتيك سيش شو دروات ديت آسمان دنيا داد بزي بو آسمان دنيا شون داد بزي كما يليق بجلاله هر وقل خويدا وشيتوا بل يكا ديت آسمان دنيا فيقول أنا الملك أنا الملك خواد فرمي من ملك من باشا من دا صلاة دار بل آوا بانقواز دا كاو دا فرمي من الذي يستغفرني فأغفر له چه هي دعوائي لي خوشبنم لي بكاتا لي خوشبم الله أكبر فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر بردوام لو بانقواز داية حتى وكو بربيان دلی چه هی داوایی خوشبند که هی جنابی تا سعادی لب تلفزونش فاسی دانش تو دعایش و کلاشی بوگانی و کوت تو ای چن نخوش لوکات دا چن خوش که تو یه چیبی لوکسانی بله اللهم اغفر لی و رحمنی و هدینی خواه عفو کی لیم خوش بیان لوکات دا لنوی جابیان لوکات دا لسزد دابی وای چه برکتی که اما چه فضل و جوریه که عزیز کنم بله لریواتش که دا فرمی خواه جوری لوکات دا فرمی هل من مستغفر فأغفر له آية كسيدة ولي خوشبن كتاري خوشبن هل من داع فأستجيب له آية كسيدة وكاري شبيتا ولامي بمو هل من سائل فيعطيه آية كسيدة شبيتا بيدمي سبحان الله بويا شونيش اوان دا قوريا بتعيبت سيكي شوي اخي يعني ساعاتك بيش بانجي بياني لاني كم نيو ساعاتك شانقعاتك نويش بكا شونيش او شونيش اوهيكا هل دواء عشاء ودس بيدكا بلام صلاة التهجد اوهيكا واخوي ودواي هل دستي وساعاتك يعني هاتسندك بيش بانجي بياني او كاتا چونك هلسان لخو زرنا خوشا بلام دواي تامو تشيجا كي دزاني بويا براسي عزيزة كانم روح من بقوة دبه بشونوش علاقه من لبین بنده و خواه زور به هز دبید براسی شونوش فیری اخلاصی منده که فیری او منده که با بز بر ریابازی فی منده بس با خلق جیان من چی لوا بکم پروپاگنده تلفزوین و فیسبوک بلاو بکه اتوا با هر لبین خوم و خواه دبه اره بیزار بوین لر ریابازی بیزار بوین لو هم و فساده که هیا او شونوش فیری اخلاص و راستی و پاچی دکا چون که بیزاری لخیانت و گندلی و دور روی رو کشی او شو نویج فیری اخلاص و دلسوزی دکا او شو نویج فیری صبر دکا که تو لشو نویج او اندر را دوستی صورت دریج کند خوینی لسزده و رکوع زور دمینی و او شو نویج فیری او صبر دکا او بی شو نویجی دبینی کاتی که سلامی نویج دریت و لمزگود پلاماری درگاد دن خلق کر را دکا دلی کار وان بجه دیل یو دشمن بدواویتی دکه که توزه لخواه پاره و که که پلت شیه لسزده ده که نقر الغراب و که دنوک لیده دی خیره خیره حال دستیه و ده توزه لخزمت خواه ده با اها سزده چند گوره ها مزگود که پیدلن مسجد لشوینی سزده ور جیره و چون که لنویش ده گوره ترین شد سزده ها سزده بردنه نوتراو مسجد نوتراو مرکع لبر باشی رکوع نکره و چون که سزده که لهمی گوره تره لنویش ها بلای عزیزه کانم براستی اما گوره شونش تواو نابی تنانت یشه لهاو رکانم عبد اللطيف كمندام رحمتي خوالي بكنو سرش يم شاربو الله والله يشك هاد بولام عفرت يك بو دلسو ناوي دلسوز بو كوي جرامو وتي عفرت يك من توشي نخوشي بو دوايا ويچون بولاي دكتور فحسو فحسو تداو درمان وتي والله امن نخوشي بيساكيتي سرطان الله امش دقال لهاو سرکم هیچ ده صلاة ما نبو الله هاتين پرامان بو خوابر الله والله چل شو ريك شو نجمان کر دل دوا چل شو وكا چوينو والله دكتور اكبتي عيبتي انا ماوا والله خانه سرطان يكان مردو مضمون اما براسي شو نيج او معجزات انا دروز زكا بلا برزان بويا دوتري بويا دلين خوش كان برايان لسي هيشي شو بو بهشت كرين رابرن لخو چونك او كاتا دعاء جيرايا تأكيد فرمودي رسول الله يا دعاي تايبتي سيهيشي شوا چونك زوربي خلق لشيرين خوا ام هلا چاكا لدس خود مدى پاداشتی شونویش یک جار بی حدا انجا بو اوی شونویش لسر آسان بیو بتوانی شونویش که امچن خالانه پی روب که یکمیان اواران کم خو دوامیان لبروش اونده جستت هیلاک مکا که نتوانی حلسی و خو استا ایشی جنیا هر دگر مگر تلفزونه کن هیلاک بکن کواته اواران کم خوری چکر در زورت خواد خورز دبی و هر وها بروشش زور خود هیلاک مکا و سیمینشان قیلوله و عطا خوتن بروش بتعبتی پیش نیور رو او خوی قیلوله زور یارمتی داره و هر وها دلی صاف زور گرنگه بو اوی کوایم صاف و پاک بین و شونوش کن و هر وها لخواترسان انسان دائما لبین خوف و رجا دابه ششمینشان او کسه با فضل و گوره شونوش بزانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی گوره ترین نویش لدواي فرزكان شو نويجا بزانه كخواي قورا ديتا آسماني دنيا او كسا فضل قوري نويج بزانه پاشان اگر دتوه شو نويج كي عزيزكم لغناهو تاوان دور بكوا حراما پيسا مسو بلاي غناهو تاوان دا يشي پرسياري كير پياوه قوتي بحساني بسري وتي والله قربان زو حزدكم هرسم بلان بخواي خبرم نابتوا او وتي تاوان كلبسي كردوي غناهو تاوان كلبسي كردوي دولي رخ كردوي دولي رش كردوي بای خبر نابیتو هینا خو بین خو ما به اگر شتیک بزنه معاشی تیایو پاری تیایو نیو شای دروا موبایل کی بودنی تو هیچ بیان نیبل خبرم نابیتو بای برز کنم امسان خاله رچاو کن بو اوی کوا ما بسی به شونویش کرد پیاو چاکان زور بران و گرین با شونویش کردنو و بردوام لبین خوی خوای انده والله یش لوانه از هری کری مغیز الله لخش خوا افرتی چی زور جوانم بینی وکو خوری وابو وتم والله حزکم بیم خواست بینی وتی دی بسر چاو بلا ماریکی بده حاضری که وتی ماریکی چیه وتی طول تهجد زور لشونویش ابمین و او بمندگی اها لم کردستانی خوش منده والله برز کنم خلچی آوام انزورم ملن ما مستر شونویجی چی و خلچی چی والله ما مستر چی هاوریم که ایسا امام و خطیب لمنطقه سوران بو خوی بو جرام و تی برای کهد بو لامنهی که اسماعیل و تی من معلم لدیانان و معلم برانبر درگای مکتبه و تی معجب بوم با ما مستر چی مکتب که آفرت یک بو که دهاد بو مکتب او انده بحیا و حرمت و حشمت بو هر اگر چاود پیدا کول دور و سام یک لیدا کر و تی والله او انده معجب بوم پی یکسر نردم بو خواست بینی و تم چی دوی بس او ببید به هاو سرم و تی والله بس سر چاو بلام یک شرطم هیا امن کوا خواست بینی من دکا اویش اویا آیا همو شو شو نویش دکا بشرطی شو نویش شوی پیدا کم الله اکبر یعنی شو کردن بشرطی شو نویش ای دای کان خوشکانی برز ایسا هندک من هن بو اخوان رود دکن و پانتولی تسکو قندری دریج و روت و قوت و فساد الله والله با پیاری کم دست کوی والله زور کس او تا بهوی شو نویش و حجاب و او تا دبینی خوای گوره رفیق خوای بنصیب دکا بلا پیاوکش دروی نکر بتی والله امن شو نویش منیو و همو شویش شو نویش نکم بو اوی شوی پیا نکر براسی ام بونوره اگر پیاوچاشی تیا نبینه ولو خلیت قلی بد اگر پیاوچاک نمینه والله خوای گوره رای نگره لکردستان دا اما کردی مسلمانین هرچن دا سلات دارو سیستمکا جوری که لگل دین بینی نیه بداخوا بلان خلک کمان خلچ مسلمان من گلک زوره لخوای بزیاد بی اما براسی برکتی شونویش عزیزه کنم بای بخوربان چاوکم هول بدا شونویش بکا هول بدا لجماعتکان آماده با چون که خلکان ایچی زور هم بسعاد لسر جهازی دمین نوا رادکن لسر جهازه که بو اوی کوا چیشی لعشه ان کم بی قلون بلام آمادنین چند دقیق لنویجه کانیان دا بمین نوا بو اوی کوا قرسایی تاوانکانیان کم بی توا جا اوانی شونویش دکن چون که ایشکان شهر آویا چون چونکه ایشکان نهینیا لایکز باسی ناکن بخوای پاداشتی شعراوش یعن زور بو هلجی راوا خوای گوره فرمویتی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون نازان خوای گوره سی بو حشار داون لو چاو رشانا لو حوریانا لبهشتا بو اوانی کوا بنهینی لبین خوان و خوا بو خوا عبارت دکن نک بو خلق که تیسا خفش گوای لیهاتوا هموشتی بو خلقا نامالی بو خلقا بو خلق در جیا بو خلق در خوا نه هموشتی کت با بو خوا بی لبر خوا بی بو اوی بدرون بینوا بله هر اوش خوای گوره لا فرموده فرمویتی اعدت لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اوی کبوم آماده کدو لعبادی یعنی بند تایبتکانی خوی او عباد الرحمن صفات ایمان داران راسقینا خوانی او روشت جوانانا خوای گورش تیشی بو آماده کردون نه هر جیز بساو بیندراوا نه بجوی بیسراوا نه بسر دلی انسان دا هاتوا لبهشت پانو برین کیدا لکوتایی دا پیغمبر عزیز ما صلی اللہ سلامی خوای لسر بیم فرمویتی افشو السلام سلام بلاو کن و خلچی دا سلام لیکتر کن آشتی و اطعم الطعام خواردن دنده یکتر سخی من خلچینا سخاوت یک شکل روشتکان ایمانداران راستقینا وصلوا بالليل والناس نیام و بشو نویش بکن کات خلق خوتوا لپرخی خوایا تو حلس بشو نویش بکن تدخل الجنة بسلام او بسلامتی دسینا و بحشتکیوا براستی فضل و گوریش و نویش تواب نابیتو یک شکل لصفات عباد الرحمن با امجزارش که حسی نوا دی براکم که زمانی که ملی من زمانی که بخواه مشروب خوموا زمانی که آلوده بون بخراپ و تاوانوا شویگ لتاریکایی شوا حسوا یک توبه راستقینب کو پرهشی تازه لجیان کلدوا خوش که برزکم توش ملی بخواه من تازه سفرمو خوالیم خوش نابیو زینام کردو خوالیم خوش نابیو اما همویین شیطانا توبه چی تازه و راستقینه پرهشی تازه لجیان کلدوا لشویشی تاریکا لبینی خود و خواه مناجات که راز و نیازی خود که بله خواهیم من تاوان بارم من خراب کارم بلام تو غفور و غفار یا رب العالمین هیچ تیگ لبینی تو در وزنی نیه گناه باری مگر انسان اگر شریک با خواه قرار در خواه نخواسته این خواهی گوره لهم کس خوش ده به اگر کسی براسی توبه بکرد لکو تایدا لخواي جبرة فارينوا بلين يا ربي خوا توبي راسقين ما بنسيبك خوا بمانجري لو كساني كوا عباد الرحمن بمانجري لو كساني كبندي راسقيني تون يا رب العالمين يا ربي خوايا ضلو درون من عودان كي بإسلام وإيمان يا ربي خوا لبناهي دايك باب ما خوش بي لبناهي خو ما خوش بي يا الله يا ربي خوا عاقبتهم لاك ما بخير جيري خوا إيمان ما سلامت كي خلق وخاق ما سلامت كي يا ربي خوا لخدمة بيغم بر یاران حشر مان کی یا ربی خوا بر رحم خود رحم مان پی بکی اوی خمبار دلی خوش کی اوی قرزار بی بهانای وا یا ربی خوا او خوش کو برانی دان مزاون ا وقت یان بجی بینی خوا حوسری بخش یان بر سیب کی خوا میج و روجو تاعت و عبارت مالی قبول کی یا رب العالمین خوا لن فتنه اخر زمان ایمان کما سلامت کی یا ربی خوا اوانین خوش یانه خوا شفا ام بنری خوا صبر یان بیتی خوا ایم هر تو مان هی خوا بهانا مانوا يا ربي اخوا عاقبتهم لا يقمان بخير جري اقول ما سمعتم فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.